Waaw, salaamaaleykum gaa ñi. Waaw, kii nag moom lebon lifon amoon na fi. Bu ma amee yaa ko fekkee. Waaw, kon nag déglu leen. Kii nag sama benn mbokk pël la woon quoi. Léegi pël bi ñëw dugg ci benn bar quoi. Xam nga baru Sénégal yooyu rek, baru Clando yooyu quoi. Ñëw gis gars yi di naan. Xam nga Sénégal gars yi bière la gazelle la ñuy naan, day verte. Mu ñëw rek xool quoi, rek ne yegsi. Ñëw ne. Ñëw ba ci bar bi rek taxaw quoi pël bi ñi ñi daak ñàngal ubbeeku yooyu ubbi mbagge yi jékki-jékki ba ci yàgg rek ñëw ne barman bi quoi mu ne ko jog ma bële barman bi ne ko ban mu ne ko bu verte bi jog ma bu verte bi xam nga dëgg-dëgg la gaza la ngi woon foofu sprite la ngi woon foofu quoi pël bi mu ne ko ban ci bu gàtt bi mu ne ko non jog ma bu njool bi bu gudd bi te njool waaye barman bi jox ko waaye pël bi xëcc xoolo rek xëcc quoi jolu butéel bi quoi jolu ba nice rek teg dóor ko ci kaw table bi quoi léegi ne balal mu Samba Yasin ku ko mënul bawul yàkkul yow la te laay dii ko ne gars yi ne ko ha pour moom mandi na quoi ndekete gaan bi sprite la ko jox sprite xam nga sprite bi mu jolu ko benn yoon rek dóor ci table bi te laay dii ko ne moom mandi na gars yi na ko waaye boo fi wokkee ñu dóor la ba nga dee nga naan sprite rek naan mandi nga.